No joo, eiköhän toi Last Laughin nyt riittänyt tälle päivälle. Sori kun feidasin kesken biisin, mutta kuunnellaan vaikka Snake Beatia seuraavaksi. Ja Toast Bones voisi olla päivän valinta. Kas näin. Siinä siis Snake Beat ja Toast Bones. Ei kai siinä kummempia. Soitetaan seuraavaksi lähiradiokollegani antoi minulle tämän levyn tossa, kun törmäsimme joku aika sitten. Ja mä en ole nyt sattuneesta syystä voinut kuunnella oikein musiikkia, mutta kyseessä on Pirata Boing Jam Band Live, joka on nauhoitettu Ämy Rockissa Hämeenlinnassa 2015. Ja lähdetään vaikka kappaleella nimeltä Luuta. Que te llena, suda el cielo esta armonía. En tu corazón latiendo día a día. te pega. Es la lluvia que te cae, que te pega. Lluvia que te cae, que te pega. Es la lluvia que te cae, que te pega. Latiendo día a día. Lluvia que baja formando rayas, cruza el parque hasta llegar a la playa. Lluvia que te cae, que te pega. Es la lluvia que te cae, que te pega. Lluvia que te cae, que te pega. Que te cae, que te pega. Jep, se oli Varjous Artists Creator Version Studio One Dub -levyltä. Ei ollut tuon kummempaa. Artisti, mitä helvettiä tapahtui. Kuulo hävisi. Jep, taas nämä kuulokkeet ja piuhat. Näin ollen ei tuhlata aikaa turhaan jauhamiseen, kun me ei kuulla omista jauhamisista mitään. Mitä laitetaan seuraavaksi? Orkesteri nimeltä Hard Changer esittää meille kappaleen Fed Up Nihilist Blues. Nonni. Cause I'm a teenage tiger and a cougar. show up the Google Map. Sehän oli The Cramps. Kyllä. Goo Goo Mac, jos se ei tullut selväksi kappaleen aikana. Joo. Mm-hmm. Näin. Ja totta. Juurikin niin. Seuraavaksi. Sait minut intoutumaan. Seuraavaksi kuullaan Godless Wicked Creepsia. Ja sinun valitsemasi kappale randomilla oli Teenage Cowgirl. No niin. Ja howdy ho. Howdy ho! Teen legs of a teenage cowgirl. Teen legs of a teenage cowgirl. Deep and sore and bleeding sore. Teen legs of a teenage cowgirl. I thought peace and I found love. Teen legs of a teenage cowgirl. Thousand hearts can drag me. Ihanasti läskibasso lätisi hullun sinin käsittelyssä. Joo. Mad Sin ja Holy Vacation. God Save the Sin-levyltä. Okei. Okay. No hyvät narinat tosta ovesta. Kyllä. Kyllä. Se pitää kyllä lyödä lujempaa, että se silleen pamahtaa kiinni. Joo. No nyt ei ole tehtiin. Itse tykkään tehdä niin. Tiedän. Ilman, kun siitä aina lähteekin kaikki osiin, kun sitä vähän läimii. Mutta, mitäs seuraavaksi? Pysytäänkö läskibassolla lätinässä? Ei. Noniin. Ihan nyt. Palataan siihen ehkä myöhemmin tuossa noin, mutta seuraavaksi vuoro Deviaks ja Hydra-levyltään kappale nimeltä Fear. Fear. Noniin, nyt ei muuta kuin puntit tutisee pelosta. Kyllä. I can feel how raw we know we are. I can hear. a way of life, special way of mind, borderline and crime. Pioneers first and get the most, ain't no need for further props. Our pioneers get down in the motherfucking mud, makes a gold mine out of dump. But you know who gets even bigger cut? Copy, copy, copy, copy, cut! It's the copycat! Digging like an ostrich in the motherfucking mud, just to please that copycat. Am I digging like an ostrich in the motherfucking mud, just to please that copycat? Copycat is copycat, and as we learn, it's all discipline of its own. Same walk, same talk, and just no heart. That's the mark of a copycat. Yeah, copy, copy, copy, copy, copycat. Copy, copy, copy, copy, copycat. Copy, copy, copy, copy, copycat. But Columbus gets all the Gucci, Gucci, hey! Gucci, Gucci, hey! Ha, Gucci, Gucci, hey! Ha, Gucci, Gucci, hey! Ha, Gucci, Gucci, hey! Copy, copy, copy, copy, copy, cat! Copy, copy, copy, copy, copy, cat! Copy, copy, copy, copy, copy, cat! Copy, copy, copy, cat! Pioneer, it's a way of life, special way of mind, borderline and crime. Pioneer is first and is the most, ain't no need for a further props. Copy, copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, copy, copy, copy, copy, cat. Copy, cat is copycat that steals the towels from your girlfriend's parents' house. Näin, se oli Google Bordello, copycat, yeast infection. Oli tuo levy. Jaha, taas vähän pätkähtelee. Älä liiku. Kyllä. Älä liiku. Justi, anteeksi, hengitin näin, syvään. Näin on. Täällä ei saa hengittää eikä liikkuu, niin ehkä joku toimiikin sen jälkeen. No. Tai ehkä nämä on nämä mun irtoripset, mitkä viuhahtelee. Irtoripset. Okei. Nyt joo. Mä repeilen liikaa ja tolle mielikuvalle, mikä tosta tuli. No. Kuulollaanko klassia vaikka tähän no, väliin? Totta helvetin. Mikäs joo. Biisi klassia? Somebody got murdered. Onkohan ne irtoripset nyt? Toivon mukaan. Joo, ettei ne saatana viuhahtele ympäriinsä. We'll be right back. Näin tanssahteli Pohjolan Pekka. Dancing in the dark. Jep, Pekka Pohjola. Ja se oli levyltä Visitation. Jep, mitäs muuta? Eikä se ihmeempi. Eikä kummempia. Ei niin. Tai sillä lailla. Joo, tosta. Mennään sen läskibasson pari takaisin. All right. Ja. Avaruusorkesteri Klingons. Ui. Esittää meille kappaleen Method in Your Madness. Nonni. Ja Klingons, se ei petä. But you weren't getting me. Switch it off and blow it out. Stop seeing you watch all day. Talks is coming out. Don't let your legs don't wanna play. Schizophrenic, temperamentic, wanna mix the place. Sound of words and mental arms are ready to the play. Method in our madness. Method in our madness. Method in our madness. You'll be here with us never say. Why not trust you, don't accept junkies, hate and fear. God is angel, addiction that you like God's career. Ships and unions, soldiers, concurrent for what makes you tick. Boss down, you want to do what wanna see that brick. Method in our madness, method in our madness, method in our madness. Yeah! Pohjavesi, teen ensimmäisen siirtoni, eli siivon oman pesäni. helvetin taiteellinen tauko. Tuotahan ne muistetaan. Ja biisi jatkuu. You know, we've been trying to talk here about enslavement and freedom, right? Well, what is the greater freedom than attitudinal freedom? Do you know that some of the freest men have been locked up in dungeons for as long as 18 years and more? Deconstructive process cannot happen until you have fallen deeply in love with the word no. Like I said, you have to become profoundly negative, in the true meaning of that word. Profoundly critical, profoundly judgmental. Then what awakens within you is the spirit of rebellion. It's there, it's in us. And in fact, we're in the age, we're in the countdown now, a so-called age of awakening. There's very much about the reawakening of this so-called spirit of contradiction or spirit of rebellion. In fact, if you don't have it, I can't say too much about what the future might hold. And as a matter of fact, if you go into depth, you'll find that the spirit of rebellion, when you look at the thing astrologically and also esoterically, is actually the equivalent of what the Christians have always referred to as the Holy Spirit. Kansleri loppupeleissä havahtuu, se on bye bye Kansas. Palomuuri murtuessa, kokemus on kieltämät karvas. Se kaatuu niskaan rujosti, mut meininki yllättävä freesi. Uhrienergia vapautuu sisään, rakennettu itse sabotaasi. Niin kuin nipoin 100 prossa se addiktoituneet kontrollimatriisiin. Persoonakehitys kustomoittu vasta plantasi herojen tarpeen. Ja kukapa sitä ei parjais, mitä pelkää, ei pelko enempää. Mites muutti, jos kenenkään tarvis ikin enää pelkää mitään? Mä uskon, et ollaan tultu tänne sitä varten, itsensä vapahtaa. Tai ei se oo uskon asia, puhun kakista pättiin lyriikkaa. Vastaanotin transmission, tuot puolet, myöngin raidalle, raiteille. Dedikeittous kaikille, rakastan teitä apinat ja kanat. Parempi jättää sanomat semmonen, jonka verbalisointi on vatvomis. Mulle tää elämä on vaan tajunnallisten probleemien ratkomis. Kyllähän se kirpasee, kun sieluun korventaa tai murtuu raaja. Jotta yks tuntis itsensä, kokemuspohjan on oltava laaja. Joten kun räppei jumitat, vielä Herra Jumala liikaa jumahda. Kulttihommiin hurahda, jontti kiittää ja kumartaa. Liikebiisillään levyltä Yhden miehen kulttia. Pieni hiljaisuus siihen väliin, kun ei muistettu. Taisi olla tollainen piilobiisi, se vikaräkäsy, mikä sieltä tuli. Sattuhan näitä tämmöisiä. Ei sanota, että se on työtapaturma, koska eihän tää työtä ole. Ei. Ei. Eikö ketään sattunut kovin pahasti? No ei, ei edes horjahdettu. Näin ollen. Laitetaan se juurava kappale, joka... Joo. Arkansas Kings, mukana Big Daddy Kane ja Kool G Rap ja Next Up on Beast. Ja näin. Now damn, I don't know what y'all been thinking about, but I think this right here is about to shut them damn haters down. Streets to make niggas walk slow, talk low. When white chalk go, mi casa biciete uno ocho. Brooklyn, motherfucker, handle this. Pardon, Spanish and French. Okay. I stay clever like Mayweather with lay level. Take your face ever, one of the greatest ever. Beyond ringing bells, my name's so demanding. Shit, I got the swagger that'll leave Dakota fanning. Hope you niggas overstanding. I stay sucker free, the next cane up in the game, you ain't got enough to be. Your career lasts a week, that'll be luckily. Fuck with me, the rap game, I need protective custody. I'm the same thug to be, surrounded with women. Gave the game true religion before you found it in Denver. Feel the wrath of Cain. and you cannot escape the hip-hop version of the ring, and you just watch the tape. And keep your eyes on the niggas in noir, triple black in the candy-painted car, that's the color of ball. Me and my brother, old Paul, when them nigga, we drill working the wheel. Understand, nigga, I'll smother ass, clear the bitch down to the tendon. High pressure, if you don't break your ass bending, I'm way past sending emissaries of warnings. You plex with me tonight, player, you're dead by the morning. Bump beat to the best ever, breathing all deceased, from the south to the Midwest, Cali to the east, go to any city, nigga, and bring my name up. I better eat the best rapper they got in the game up. Call a nigga up, email him a chirp, and make a meal out his motherfucking ass and then burp him. Damn. Don't fuck around, I'm not your little homie, I'm the king of the underground, so act like you know me. We big steppin', big reppin', we giving kids Smith and Wesson's lessons. You get left for the sketch and left with the Midwest, click Texas. G and Daddy Kane to click Texas. Poppy was F, hopping private planes and swift Jetsons. Niggas know what it is when they see the ball cap and the slick Stetson. Turn your strip section to a movie clip from the Westerns. Shit from the Ubi clip, lift up your midsection. She will introduce you to the nose on the Glock fam. Give you metal jackets like clothes from a rock band. Multiple holes, you get those in your top, man. High roller dough, some holes on the cockland. Froze but never cold, he rolls with a hot hand. We stacking cheese to the rubber bands, pop scram. And I ain't breakdancing when I'm in a pop stand. Bing pounds like James Brown, give them hot man. Get down and open it up. Open it. Put my up. Dick up in their jaws and go in their butt. I'm a young hot street flame. They call me Sweet Jane. I call me Sir Jones. $200 cologne. Born nine or Issey Yaki. I got your good mind. Me strong like sake. I ain't rocket, but I keep a rocket. Fuck around and knock your tuna fish out of socket. Your bitch out of pocket. She under temperate. She reckless eyeballing. Watching my top falling. On my Lamborghini with the three screens. Fettuccine, linguine, shrimp, and a bowling. What you know about getting cross country? Nigga, your piece big, but your diamonds look monkey. You need to take that shit back. It ain't no Emmy diamonds. What the fuck you done to that? Hey, hey, hey, hey. Bitch, what the fuck you done to that? Now, damn, somebody need to beat Jacob ass over that. The worms have been. You make me wanna hold you tight. Oh, I love to see you hopping along. What else can you do with three legs? No, it may seem ever so wrong. I like you best when you're in your vest, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, tie your chains today. Oh, I love to see you hopping along. I've got three legs too, though it may seem ever so wrong. I like you best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. Feed you, dear, and I'll take your cage away. Come on, my dear, my hideous little monster. Let's go for walk in the graveyard. Come on. Set sail, and the maid was Madeline Mary. Nonni, siinä tuli kaksi biisiä perätystä. Oho. Siinä oli Jimmy Page, Jeff Beck ja mitä kaikkia. No itse asiassa meni kyllä nimellä Screaming Lord Sutz and the Savages. Monster in Black Tights oli biisin nimi ja levy kantoi tuota yhtyeen nimeä. Ja sitten tuli Solitary Country Boy kappaleellaan Marilyn Monroe ja levy kantoi taas artistin nimeä, joten turha toistella. Näin. Seuraavaksi. Ei kun hetki, niin meillä ei olekaan seuraavaa. Onhan meillä, mutta siihen menee pieni hetki. Okei. Okay. Mä voin sillä välin kertoa, mikä se on. Joo. Ja kyseessä on One Way System-niminen orkesteri ja kappaleen nimi on Leave Me Alone. Monesko se oli? Kyllä, no peruskaasilla mennään. Peruskaasilla mennään. Leave me alone. One way system. Mr. Minute, Mr. Noah, Mr. Meeting, full of power, Mr. Light, constant aggression, cuts my eye. Witness my aggression! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! näin. Se oli Alex Harvey Roman Wall Blues -kappaleellaan levyltä Soldier on the Wall. Selvä. Selvä. Semmosta oli tunnelmointi. Kyllä. Sitten tunnelmoidaan aivan eri tavalla. No aivan. Meille esiintyy Neil Biter -kappaleellaan Steel and Stone. Jaha, tämmöstä. We'll be right back. voi, voi, voi. Aina yhtä ihana. Blondi, Atomic. Kyllä. Toi oli tommoselta kokoelmalevyltä, joten nyt ei päästä kertomaan alkuperäislevyä, että miltä tuo on, mutta haitan niin kuin tuo. Kappale oli hieno. Niin on. That's it. Ja sit seuraava hieno kappale. Joo, sen meille tempasee Pax Americana-niminen orkesteri ja sen nimi on Kaikki tuki. Kaikki tuki. Ei painoa, ei pauta, saa painoa. Ei ole maailman Nonni, se oli Thoughts and the Maitals. No niin, kyllä olikin. Kyllä, Thoughts Hibbert. On kova. Kyllä, kyllä. Onhan Hibbertin Thoughtsi kuule laulellut tuo Huutsi Kuutsi. Mä en, no ei ollut Huutsi Kuutsi, vaan Willi Nelson. Koska kukas se veti Huutsi Kuutsiin? Nyt mä en muista. No, se oli joku blues, jätkä ollut. Pri Howlin' Wolf varmaan, mutta ei ole sitä. Joo, ei ole kyllä Howlin' Wolfia. Näinpä näin, se oli Pressure Drop. Joo. Seuraavaksi palaamme punkin parin. GPH kappaleella Gimme Fire. Nonni. No niin, sinne meni Cypress Hill ja kappaleellaan Smoke Weed. Niin, hyvä. Kehottakaa vielä moisiin laittomuuksiin. Me ei olla Kanadassa eikä Kukkodaassa. Mut sitten seuraava. Zombie Ghost Train kappaleellaan R.I.P. Well, rocks and arrows, skip with the fire. You bang your stuff, man, you bang your stuff. Samannimiseltä levyltään kappaleen Jybangis Tomb. Niinpä, se oli debyytti kyseiseltä orkesterilta, täytyy sanoa. Silloin se kolahti ja kolahtaa vieläkin. Harvinaisen kova levy. No, kyllä, kyllä. Kovaa levyä. Kovaa levyä, kyllä. Kovaa levyä kaikille. Näinpä, se oli. Siihen aikaan oli vielä jotain näitä semmoisia savikiakkuja, että niillä sai kolauttaa ja lujaa. Mut niin, mutta ei ollut varsinaista kovaa levyä vielä keksitty. Kyprokkia. Kyllä vissi. Taitaa Kyprokki olla vähän vanhempi, mitä me kaksi yhteensä edes veikkaisin. Mutta ei nyt mennä tuohon rakennustekniikkaan, koska meillähän on musiikkia, mitä pitää soittaa. Ja sä löysit tuommoisen lystikkään vinyylin tuolta. Kyllä. Kyllä, kyllä. Levi and the Leavingsia oikeastaan... Mä en tiedä, onko se ilman Leevi, koska kyseessä on instrumentaalikappale. No kyllä kai Leevi muutakin soitti kuin karvasta turpaansa siinä orkesterissa. Aina ei voi tietää. Ei voi, mutta saattaa olla näin, että mies on säveltänyt kappaleen. $3 tähden. Kyllä. Jo aitoa Western tunnelmaa. Näin on. Ja tuota tämä on biisi... kaikille Tex Willerin lukijoille. Juu, näin on. Mutta tulihan vaan mieleen tästä. Mä en oikeastaan missään muualla kuullutkaan tätä $3 tähden. 1000 markan seteli on kyllä soitettu monesti ja sehän oli joku tunnarikin. Jo. No itse asiassa urheiluruudussa se oli varmaan 10 vuotta. No jotain tällaista mä muistin, että se oli joku urheiluruutu tai sitten urheiluradiossa oli toinen vähän vastaava. Anyway. Kyllä, nyt mennään dollareilla. Kyllä. Perhana, kun toi levari on tolle ärsyttävästi sijoitettu. No, jos ei se kulise. Thank you. Said you were a kooky nympho cunt, she sure as hell wasn't kidding. Well, that's it till next time, bitch. ICP Bowling Balls levyltä Hell's Pit. Ja. Joo. Alkaa tämähän alkaa olla loppuun. Tässä näin. Jokseenkin. Kuunnellaan hieman vielä instrumentaalimusiikkia tähän loppuun. Mikä se ohjelma tulee seuraavaksi? Nyt ei ole hajuukaan. No mitä ei se liian? Mitään, mutta sä tiedät, mitä se laitetaan, niin se riittää. No näinpä on. Sieltä tulee joku välipala 13. Ai niin, me ollaan kesälomalla hyvänä aika. Kyllä, tai me ei olla, mutta kaikki muut ovat. No mutta kyllä. Ainahan me ollaan lomalla. Juu, okei. Seuraavaksi. Kuinka paljon voidaan puhua pälkkää? Kokeillaanko? Ei vaan. Agentsia. Ja Snake Shake-kappaleella ajattelin, että lopeteltaisiin tämä underground-huminaa tällä erää. Näinpä näin. Näkemiin ja täristäkää käärmeitä. Jepa. Helkkari taas toi levarin namiska, joka käynnistää sen on väärällä. Sitä ei käytä täällä oikein muut, niin sen takia se on voitu laittaa sinne saatanan katakompeihin piiloon. Niin, voi en sano mitään. Mut mä sano hei nyt ensi viikolla. Joo, moro. Moro. Välipila, ei kun.